อย่างสมณพราหมณ์บางพวกบริโภคปัจจัยสี่ที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้วก็กลับเลี้ยงอาชีพผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นอาชีพอะไรทายอวัยวะทายนิมิตทายอุกบาททำนายฝันทายลักษณะทำนายหนูกัดพระทำพิธีบูชาพระไฟพิธีเบิกแว่นฟ้าเวียนเทียนทำพิธีซัดแกลบบูชารับซัดรำบูชาหรือว่าซัดข้าวสารบูชาเรียกว่าทำอาชีพรับเจ้าลัทธิพิธีกรรมทั้งหลายแหละเนี่ยนะพระองค์ไม่ทำแบบนั้นเนี่ยนะพระองค์ไม่ทำเพราะไม่เลี้ยงชีพที่ผิดเพราะพระองค์อยู่ในสัมมาอาชีพไม่เหมือนกับสมณพราหมณ์บางพวกที่อาชีพทำนายลักษณะต่างๆเนี่ยนะประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สัมมาอาชีพไม่ใช่อาชีพที่อยู่ในศีลในธรรมเนี่ยนะถึงคนอื่นเขาจะเรียกว่าอะไรนะคือไม่เป็นไปตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าถึงประชาชนจะยอมรับก็ช่างแต่ก็ถือว่าเป็นความผิดเช่นอาชีพนั่นแหละเรียกว่าดูฤกษ์ตรายาทัพอาชีพพยากรจันทรคาสุริยคาสอาชีพพวกพยากรฝนดีฝนแรงหรือว่าพวกให้เลิกทั้งหลายเนี่ยอาชีพให้เลิกเอาว่าหมงคลจะแต่งต้องแต่งเช้าแต่งสายแต่งบ่ายแต่งค่ำอะไรเป็นต้นไม่มีหรืออาชีพผิดทำพิธีบนบานสารกล่าวไร้มนขับผีเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ไม่มีในพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีกายก็บริสุทธิ์เพราะเว้นจากความชั่วทางกายพระองค์เป็นผู้มีวจีบริสุทธิ์เพราะเว้นจากความชั่วทางคำพูดพระองค์มีอาชีพที่บริสุทธิ์เพราะเว้นจากอาชีพที่ไม่บริสุทธิ์พระองค์เป็นผู้มีศีลเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้มีศีลพระองค์จึงไม่กินแหนงแคลงใจพระองค์เองเลยพันศีลของพระองค์เนี่ยนะจึงทำให้พระองค์เนี่ยปราโมทย์อยู่เนืองๆปราโมทย์เป็นปกติเพราะศีลที่เป็นกุศลศีลศีลที่ไม่มีโทษทางกายวาจาและอาชีพนำมาซึ่งความปราโมทย์นำมาซึ่งปีติก็นำมาซึ่งปัสสัทธิก็นำมาซึ่งสุขนำมาซึ่งสมาธินำมาซึ่งยะถาภูตญาณทัสสนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความที่พระองค์เป็นผู้มีศีลจึงรองรับสมาธิต่างๆจึงรองรับพระญาณต่างๆจึงรองรับคุณธรรมต่างๆพันศีลของพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่หนักแน่นและมั่นคงบางนัยยะอธิบายว่าพระองค์มีศีลดุจแผ่นดินตั้งมั่นไม่หวั่นไหวประดุจแผ่นดินดุจขุนเขาสิเนรุมันศีลของพระองค์จึงรองรับพระคุณอย่างอื่นๆรองรับฌานรองรับอภิญญาทุกชนิดรองรับมรรครองรับอริยผลเนี่ยนะรองรับอาสาธารณญาณรองรับพระคุณอื่นๆอีกหาประมาณไม่ได้เนี่ยนี่ความที่พระองค์เป็นผู้มีศีลเนี่ยนะทีนี้ใช่แต่พระองค์จะมีศีลเท่านั้นพระองค์ก็ยังมีอินทรีย์สังวรคือพระองค์ก็มีตาเหมือนคนอื่นแต่พระองค์ไม่เห็นไม่ได้ดูเพื่อเจริญราคะเจริญโทสะเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้ดูเพื่อชอบดูเพื่อชังพระองค์มีหูแต่ก็ไม่ได้ฟังเสียงเพื่อชอบเพื่อชังมีจมูกก็ไม่ได้ดมเพื่อชอบเพื่อชังรู้กลิ่นเรียกว่ารู้มีจมูกรู้กลิ่นมีลิ้นรู้รสมีกายรับกระทบสัมผัสมีใจคิดเหมือนคนอื่นนี่แหละแต่ไม่มีตาเพื่อเจริญอภิชากับโทมนัสไม่ได้มีตาเพื่อโลภเพื่อโกรธอยู่ด้วยความลุ่มหลงไม่ได้มีหูเพื่อโลภเพื่อโกรธเพื่ออยู่ด้วยความลุ่มหลงไม่ได้มีจมูกเพื่อโลภเพื่อโกรธและลุ่มหลงไม่ได้มีลิ้นเพื่อเสริมความโลภความโกรธหรือความลุ่มหลงงมงายไม่ได้มีกายเพื่อความโลภความโกรธความลุ่มหลงและงมงายเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้มีใจคิดเรื่องที่เลวไหลไร้สาระไม่มีประโยชน์พระองค์มีตาแต่ตาของพระองค์ปราศจากราคะและโทสะนั้นพระองค์จึงไม่มีสายตาที่มองด้วยโลภะคือมองแล้วสูบเข้ามาวันนั่นของเราเนี่ยนะสูบด้วยโทสะแบบพ่นไฟเนี่ยนะพ่นควันไปก่อนพ่นพิษด้วยโทสะหรือว่าพ่นไฟแล้วเผาไปหมดก็ไม่มีหรือแบบมีสายตามีตาเนื้อแต่บอดตาปัญญานี้ไม่มีนั้นพระองค์เนี่ยลืมตามองเห็นมีสาธกะสัมปชัญญะเนี่ยนะเห็นได้ว่าเห็นมีประโยชน์อย่างไรนะการเห็นเหล่านั้นเนี่ยนะมีประโยชน์อย่างไรทำไมจึงควรเห็นอะไรควรเห็นและอะไรไม่ควรเห็นอะไรควรดูอะไรไม่ควรดูมันอินทรีย์สังวรของพระองค์นั้นสำเร็จด้วยสติสัมปชัญญะนะโดยเฉพาะสาธกะสัมปชัญญะพระองค์รู้ว่าอะไรมีเป็นประโยชน์ของการเห็นถ้าเห็นแล้วจะเสื่อมประโยชน์อย่างไร เนี่ยนะการฟังเนี่ยอย่างฟังอย่างไรเรียกว่าฟังสิ่งที่มีประโยชน์ฟังอย่างไรแล้วเสื่อมประโยชน์รู้กลิ่นรู้กลิ่นชนิดไหนแล้วมีประโยชน์กลิ่นชนิดไหนไม่มีประโยชน์รู้รสก็รู้ว่าอาหารรสอาหารอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์รับกระทบสัมผัสก็รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ความคิดเนี่ยคัดสรรได้ว่าอะไรเป็นความคิดที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์กำจัดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ทวารตากำจัดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ทวารหูกำจัดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะสิ่งใดที่ก่อให้เกิดราคะโทสะและโมหะสิ่งนั้นเรียกว่าไม่มีประโยชน์เพราะเป็นพิษเป็นทุกข์เป็นโทษทั้งในปัจจุบันและต่อไปพระองค์กำจัดพิษภัยทุกโทษเหล่านี้ด้วยสาธกะสัมปชัญญะและพระองค์นี้มีโคจรสัมปชัญญะเนี่ยนะโคจรเนี่ยนะดูอย่างไรเป็นการดูด้วยอะไรดูด้วยเมตตาดูด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาดูด้วยสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะหมายความว่าเมื่อเห็นแล้วต่อด้วยสมถะและวิปัสสนาเมื่อได้ยินแล้วต่อด้วยศีลสมถะวิปัสสนารู้กลิ่นแล้วก็ต่อด้วยศีลสมถะวิปัสสนารู้รสแล้วก็ต่อด้วยศีลสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะรู้รับกระทบสัมผัสแล้วก็ต่อด้วยสมถะและวิปัสสนาคิดนึกทวารใจก็เป็นศีลสมถะและวิปัสสนาเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ใช้ตาเพื่อเจริญคุณธรรมทั้งปวงตาของพระองค์ไม่ได้เป็นสิ่งที่ตอบสนองราคะโทสะและโมหะไม่ได้เป็นเครื่องมือของราคะโทสะและโมหะแต่เป็นตาที่เป็นเครื่องมือของศีลสมถะวิปัสสนาเป็นตาที่รองรับคุณธรรมทั้งปวงเนี่ยนะนั้นพระองค์เนี่ยมีตาเช่นคนอื่นแต่พระองค์ไม่มีกิเลสเช่นกับคนอื่นเพราะอะไรเพราะพระองค์เนี่ยฝึกตาเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ฝึกตาฝึกใช้สายตาใช่ไหมอ้าวฝึกยังไงฝึกตาฝึกตากันนะฝึกนั่งหลับตาอย่างเดียวบอกไม่ก็คือหมายว่าเมื่อตามองเห็นฝึกคิดยังไงให้เป็นศีลเนี่ยนะเมื่อตามองเห็นวัตถุที่เห็นเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความมีศีลก็ได้เป็นที่ตั้งแห่งความทุศีลก็ได้สิ่งที่เห็นเป็นที่ตั้งแห่งความฟุ้งซ่านก็ได้เป็นที่ตั้งแห่งความสงบก็ได้สิ่งที่เห็นเป็นที่ตั้งแห่งความโง่เขลาหลงงมงายก็ได้เป็นที่ตั้งแห่งปัญญาก็ได้ทั้งสิ่งใดที่เป็นที่ตั้งแห่งความโลภความโกรธหรือความโง่เขลาลงงมงายพระองค์ก็กำจัดสิ่งเหล่านั้นพระองค์จึงดำรงอยู่ด้วยโคจรโคจรอยู่ในสมถะและวิปัสสนาพระองค์รู้ว่าอะไรควรดูไม่ควรดูสิ่งใดที่ก่อให้เกิดอภิชฌาและโทมนัสสิ่งนั้นไม่ควรดูเสียงใดที่ก่อให้เกิดอภิชฌาและโทมนัสสิ่งนั้นไม่ควรฟังสิ่งใดที่ก่อให้เกิดอภิชฌาและโทมนัสสิ่งนั้นไม่ควรดมไม่ควรรับรู้รสใดที่ก่อให้เกิดอภิชฌาและโทมนัสรสนั้นไม่ควรบริโภคสัมผัสใดที่ก่อให้เกิดอภิชฌากับโทมนัสสัมผัสเหล่านั้นไม่ควรสัมผัสเรื่องที่คิดเรื่องใดๆที่ก่อให้เกิดอภิชฌาและโทมนัสก็ไม่นึกคิดในเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นพันคนพระองค์เป็นผู้ที่ปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เช่นกับแผลนะสมมติว่าทวารตาเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะเช่นกับแผลเช่นติดอักเสบมาใช่ไหมเช่นเป็นโรคตาแดงอ่ะฉันใดอักเสบทางใจก็เหมือนกันเห็นแล้วก็อักเสบทางใจอยู่ตั้งหลายวันเนี่ยนะฟังเสียงบางเสียงแล้วก็อักเสบทางความคิดอยู่ตั้งหลายวันพอเห็นนั่นแหละจึงเก็บมาคิดว่างั้นนะเพราะได้ยินนั่นแหละจึงเก็บมาคิดเนี่ยนะถ้าบอกว่าทวารที่มันก่อให้เกิดความนึกคิดมากก็ว่าทวารเห็นกับทวารฟังเนี่ยแหละทวารเพื่อเห็นคือตาเนี่ยนะเพราะเห็นนั่นแหละก็เลยอักเสบใจอยู่ตั้งหลายวันหลายเดือนแล้วก็หลายปีเนี่ยนะบางทีคำบางคำเนี่ยแม้อักเสบทวารหูเนี่ยนะอักเสบใจนะหลายวันหลายเดือนแล้วก็หลายปีบางเรียกว่าการเห็นบางอย่างผูกเวรตลอดชาติเนี่ยนะแล้วก็ตลอดไปก็มีเนี่ยนะการได้ยินบางอย่างก็ผูกเวรตลอดชาติแล้วก็ตลอดไปก็มีเพราะการเห็นบางอย่างก่อให้ผูกเวรคือปาณาติบาตการเห็นบางอย่างก่อให้ก่อเวรคืออทินนาทานการเห็นบางอย่างก่อเวรคือกาเมสุมิจฉาจารเห็นเสร็จแล้วก็ก่อเวรคือมุสาวาทก่อเวรคือดื่มสุราและเมรัยเพราะการเห็นที่ก่อเวรการได้ยินที่ก่อเวรก็คือการเห็นการได้ยินเป็นต้นที่นำมาซึ่งความเสียศีลที่นำมาซึ่งความทุศีลพระองค์เนี่ยปิดตาไม่ให้สายตาของพระองค์จึงไม่ได้มองเพื่อทุศีลหูของพระองค์ไม่ได้ฟังเพื่อทุศีลเป็นต้น แต่การเห็นเพื่อเจริญศีลการได้ยินเพื่อเจริญศีลการรู้กลิ่นรู้รสรับกระทบสัมผัสเพื่อเจริญศีลการนึกคิดเพื่อการเจริญศีลทั้งหลายเนี่ยนะเพราะพระองค์นั้นไม่มีการเห็นเหล่าใดที่จะทำให้จิตฟุ้งซ่านถามว่าเพราะอะไรเพราะเป็นการเห็นที่ก่อให้เกิดสมาธิเนี่ยนะการฟังที่ก่อให้เกิดสมาธิการรู้กลิ่นรู้รสรับกระทบสัมผัสเป็นต้นที่ก่อให้เกิดสมาธิเราถ้าอ่านพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกมาเยอะเนี่ยจะรู้ว่าภาพที่เราเห็นบางอย่างควรมนสิการอย่างไรใจจึงจะไม่ฟุ้งซ่านเสียงที่เราฟังคำที่คนอื่นเขาพูดกับเราเราจะคิดยังไงกับเสียงเหล่านั้นโดยที่ใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจความโกรธเป็นต้นเนี่ยนะทุกทวารเนี่ยนะเขาจะตบจะตีเราเป็นต้นคิดยังไงใจจึงจะไม่โกรธนะเพราะจิตจึงจะไม่เป็นบาปในทวารทั้งหลายมันก็เป็นเรื่องของการฝึกตาก็ศีลเป็นเครื่องฝึกสมถวิปัสสนาเป็นเครื่องฝึกเนี่ยนะฝึกหูนะศีลสมถวิปัสสนาเป็นเครื่องฝึกจมูกฝึกลิ้นฝึกกายแล้วก็ฝึกใจหรือถ้าเป็นพวกเราทั้งหลายที่จะเจริญรอยตามก็ฝึกด้วยอะไรฝึกด้วยอทิตตปริยสูตรเป็นต้นเนี่ยนะฝึกด้วยอทิตตปริยสูตรตาเป็นของร้อนเนี่ยนะถ้าหากว่าเราดูสิ่งนี้จะก่อให้เกิดบาปอย่างนี้ตาบอดไม่ดีกว่าหรือเนี่ยนะถ้าฟังหูฟังหาเรื่องขนาดนี้หูหนวกไม่ดีกว่าหรือเนี่ยนะถ้าจมูกหาเรื่องอย่างเงี้ยแสหาเรื่องอย่างเงี้ยเนี่ยนะจมูกเสียไม่ดีกว่าหรือจมเนี่ยนะเป็นไซนัสตลอดไปไม่ดีกว่าหรือถ้าจมูกหาเรื่องแบบนี้เนี่ยนะถ้าลิ้นหาเรื่องแบบนี้ลิ้นจระเข้ดีกว่ามั้งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากายหาเรื่องแบบนี้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไม่ดีกว่าหรือเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เป็นตกนรกเพราะเหตุทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ใจก็เหมือนกันไม่ใช่นอนแสหาเรื่องคิดหาเรื่องไปเรื่อยเนี่ยนะก็ไม่นี้ทำยังไงใจจะไม่เป็นบาปเนี่ยนะทำไมทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ก่อให้เกิดบาปและอกุศลพวกนี้อยู่ที่การฝึกศีลเป็นเครื่องฝึกสมถะเป็นเครื่องฝึกวิปัสสนาเป็นเครื่องฝึกเอาทีนี้ถ้ามันตกบ่อยๆเพราะหลุมบาปทางความคิดเนี่ยแม้แต่ละหลุมมันใหญ่เหลือเกินเนี่ยทำไงดีสมาทานสิตั้งใจก็บอกว่าสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องให้รักษาศีลทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจประสบความสำเร็จก็ตั้งไว้ว่าการเห็นของเราจะต้องเป็นการเห็นที่มีประโยชน์การเห็นของเราจะต้องเป็นการเห็นที่สัปปายะการเห็นที่เจริญด้วยสมถะและวิปัสสนาและต้องไม่เผลอเรอเนี่ยนะจะต้องไม่เลอะเลือนโง่เขลาและงมงายจะต้องมีสติมีปัญญาทุกทวารเห็นทวารได้ยินจะต้องตั้งเอาไว้ก่อนมันจะต้องมีข้อมูลที่ให้ก่อให้เกิดสติสัมปชัญญะข้อมูลเรื่องศีลสมถะและวิปัสสนาศึกษาให้เพียงพอเรียนจนเพียงพอเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเห็นแล้วไม่เผลอเสียทรัพย์เนี่ยนะได้ยินแล้วไม่เผลอเสียอริยทรัพย์ต้องศึกษาเรื่องศรัทธาศีลหิริโอตปะสุตะจาคะปัญญาให้มากๆศึกษาสิ่งเหล่านี้จนช่ำชองอยู่ในใจมันไม่มีการเห็นเหล่าใดที่จะทำลายศรัทธาศีลหิริโอตปะสุตะจาคะปัญญาไม่มีเสียงเหล่าใดที่จะมาทำลายศรัทธาศีลหิริโอตปะสุตะจาคะปัญญาไม่มีทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจทวารเหล่าใดที่จะทำลายอริยทรัพย์ไม่มีทวารเหล่าใดที่จะทำลายมงคลจะไม่นำเอาทวารเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งอัปมงคลตั้งเอาไว้เลยว่าทวารทั้งหลายเหล่านี้จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งล่วงเป็นเหตุให้ล่วงอกุศลกรรมบททั้งหลายทวารทั้งหลายเหล่านี้ตั้งไว้เลยว่าจะไม่ส่งเสริมวิปลาสเป็นต้นแต่ในทวารทั้ง6ตั้งไว้เพื่อเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทรัพย์ของเราคือสติปัฏฐานเป็นต้นนั้นบุคคลที่จะสำเนียกศึกษาใส่ใจเรียนรู้ปฏิบัติตามคำสอนนั้นทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทุกครั้งที่เห็นได้ยินทำอย่างไรจะใส่ใจในคำสอนมนสิการคำสอนและปฏิบัติตามคำสอนให้มากที่สุดที่จะมากได้ในทุกๆทวารและก็ทุกอารมณ์เนี่ยนะตั้งโยนิโสมนสิการใส่ใจเอาไว้ให้บ่อยให้มากแล้วก็ให้เยอะว่าทวารทั้งหลายไม่เกื้อกูลต่อบาปและอกุศลตรงกันข้ามเป็นทวารที่ก่อให้เกิดกุศลพระพุทธเจ้าจำแนกแยกแยะว่าการเห็นที่ควรเห็นไม่ควรเห็น ควรฟังไม่ควรฟังควรรู้ควรทราบด้วยจมูกลิ้นกายและไม่ควรทราบควรคิดและไม่ควรคิดเห็นสิ่งใดแล้วก่อนำมาซึ่งชนวนบาปนะเอาไหมเท่ากับทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไหลมาสู่บาปก็เท่ากับตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้เป็นชนวนบาปมันก็พยายามที่จะตัดชนวนไม่ให้ระเบิดคือบาปอกุศลธรรมนั้นกำเริบเสบสางขึ้นมาในจิตใจก็พยายามที่จะตัดกระแสบาปที่ไหลมาทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นนะ